د پلچرخی کرگڑن زندان تا مرد کلونو بند دیوان پریگ دا مرد کلونو بند دیوان پریگ دا دا زلختر تا خو جانان پریگ دا مرد کلونو بند دیوان پریگ دا مرد کلونو بند دیوان پریگ دا دا زلختر تا خو جانان پریگ دا مرد کلونو بند دیوان پریگ دا مرد کلونو بند دیوان پریگ دا اخلی پنج رو کی دران دران گامنا اخلی پنج رو کی دران دران گامنا در تسوالو نا کوم گران پریگ دا مرد کلو نو بند دیوان پریگ دا مرد کلو نو بند دیوان پریگ دا دا زلختر تا خو جانان پریگ دا مرد کلو نو بند دیوان پریگ دا مرد کلو نو بند دیوان پریگ دا زلو نماز روا هجران وحلی زلو نماز روا هجران وحلی زلو نماز روا خپلو کورو نو تغازیان پریگ دا مرد کلو نو بند دیوان پریگ دا مرد کلو نو بند دیوان پریگ دا دا زلختر تا خو جانان پریگ دا مرد کلو نو بند دیوان پریگ دا مرد کلو نو بند دیوان پریگ دا دیر دی اعدام کھڑل بی گناہ زندانا اید سر خپل خون خورا زندانا اید سر خپل خون خورا زندانا نور خود گل غندی زوانان پریگ دا مرد کلو نو بند دیوان پریگ دا مرد کلو نو بند دیوان پریگ دا دا زلختر تا خو جانان پریگ دا مرد کلو نو بند دیوان پریگ دا مرد کلو نو بند دیوان پریگ دا زندان سوال پا عاجزی در تکڑم پا سو سوائی سوزاری در تکڑم پا سو سوائی سوزاری در تکڑم زما احساس دزر ارمان پریگ دا مرد کلو نو بند دیوان پریگ دا مرد کلو نو بند دیوان پریگ دا زما احساس دزر ارمان پریگ دا مرد کلو نو بند دیوان پریگ دا مرد کلو نو بند دیوان پریگ دا